with us, TV is with us. Who cares if the police hit us? We click and stick together, so let the blue meanie with the billet with me. I'm a familiar, that's my crew. Sworn brothers, don't let that promise slide. And that's why I'm planning on a hit the homicide. It's stuck in your mug for your final fraud. Doing your third degree, cause she up your spinal cord. And there's smack in your shoulder. Yeah, it's gonna happen. My busting cap in the night. I send you to the morgue, knowing you ain't no clam, and knowing you the goddamn lord. Played us for fools that you could snitch on, and a group of stupids you thought you could pull a switch on. So welcome to a new career, where your mom and your posse are trying to flee the B.O.D. Mafia. How you just a joke, that I got the smoke, so I poke the barrel into your mouth to make a show to keep mum like the dog. Hell yeah, you know I'm blown. No, go and find out a shot. Nonni. Jep, tervetuloa humisemaan. Joo, mä jotaisin kerran sanoa noin. Sanoitko? Kyllä, no, mä muistaakseni. No kun mä tulin just sen verran myöhässä, että sä olit jo ehtinyt biisin laittaa soimaan. Niin, minkä? Se oli kyllä niin. Kolmas biisi, kuule. Ai, okei. No mutta yhtä kaikki, äänitys lähti äsken vasta päälle. Se on totta. Kaikki näin. Muu jäi radiohistoriaan. Joo. Sinne teidän muistien syövereihin. Mikäs tää oli? No, tää oli Buckshot OD ja Boston Caps. Nonni. Ja tänään ei taida olla muuten vieraita tai mitään. En mä ainakaan ketään pyytänyt. Ei mullakaan muistaakseni ole mitään tietoa näistä. Että ei muuta kuin lisää musiikkia. The Vestels-niminen yhtye Won't You Tell Me-nimisellä kappaleellaan. Tää on tämmöiseltä kokoelmalta Back from the Grave Vol. 2, joten nonni, haudasta ollaan noustu ja me kuulostetaan tältä. Uhuu! Some babesters, bulletproof on the t-shirts because they hate us. Dude like Snoop say, step your game up. Double deck a boat, nigga, Mediterranean up. D-class, ask your cuts, tuck your chain up. Liberace fingers, niggas hit Lorraine up. Just last week I was out in Aspen. Me and Puff hopping off the plane, both us laughing. Week before that I was out in Italy. Italian heartthrobs could not get rid of me. Up and down a telecrib, me and like 10 hoes. Call from the cell phone, give me that Enzo. I know what you're thinking, yeah, me too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. Been 2 years like I was paddy wagon cruising. Streets was yours, your dunce capping and kazooing. I was just assuming you keep the coke moving. But I got one question, what? Fuck y'all been doing? Pyrex stirs turned into Cavalli furs. The full length cat when I waved the kitty purrs. All my niggas caked up, selling gray and beige dust. Had that money right, I'll end up in the trunk taped up. We don't chase a duck, we only race for bucks. Peel money rolls till our thumbs get the paper cuts. Chill retardo, South Beach Gallardo. Teal started up, go brrr like the snarl. Woman, if you love me, please let me know. Tie rags round your neck and learn the sets we throw. These are the days of our lives and I'm sorry to the fans, but them crackers won't play a fair job. I know, yep, yeah, you too. Okay, we get it, yep, yeah, you too. I know, yep, yeah, you too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. I know, yep, yeah, you too. Okay, we get it, yep, yeah, you too. I know, yep, yeah, you too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. I know what you're thinking, why I call you Me Too. Cause everything I say, I got you say me too. I say I got a Benz and you say me too. You're hanging out the window so they could see you, but you ain't hanging out the window when you in that G2 or that G3 or G4 like we do. Wanna know the time, better clock us. Niggas bite the style from the shoes to the watches. We cloud hoppers, tailor suits like we mobsters. Break down keys in the dimes and sell them like gobstoppers. Who gon' stop us? Not a goddamn one of ya. Mean with the re-up, nigga, we street tumblers. Ivory white, yeah, that's the same color of a Zord, nigga. Best believe it's the Mulliner. Take no prisoners. Rap niggas are whisperers. Choke on your own spit just as soon as you mention us. Champagne corks is kicked by Louis Sportsen. Keep my hoes in Pooch and Charles Jordan. Copy chrome and touchscreen component. Mink on the floor, make you hot, don't it? You don't wanna know what the fuck I spent on it. Tomorrow ain't promised, so we live for the moment. I know, yep, yeah, you too. Okay, we get it, yep, yeah, you too. I know, yep. Yeah, you too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. I know, yep, yeah, you too. Okay, we get it, yep, yeah, you too. I know, yep, yeah, you too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. No, se oli klipse. Jep. Haluaisin muuten, kiinnitin juuri huomioon, tässä on elämäni ensimmäinen ottamani Polaroid-kuva. Vähän on sumea. Uuno Turhapuro-elokuvat mieleen, koska olen ihan rehellisesti ottanut sen toisesta silmästä, niin vähän siinä näkyy lippistäkin. Jep, melkein jep. Korva. Tämä on pimeätä. Joo. Vähän on tuommoinen sumee. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ehkä tilannekin on ollut. Musta tuntuu kans, toi näyttää vähän siltä, että tainnut tulla nautittua silloin jotain muutakin kuin kansalaisluottamusta tuon kuvauttamisen aikoihin. Nyt ei kyllä tajuu yhtään mitään, mistä sä puhut. No, veikkaanpa, että et ollut ihan täysin virkeissä sielun ja hengen voimissa. Eli väsynyt. Joo, tai käynnissä. Niin kuin sanotaan. Jop. Joo. Joo. No niin, laita sitä Fun Love Criminals. Juu, laitetaan. All My Time Is Gone on biisi. No niin. Juu, 100% Kolumbian on levy, että tämmönen. I'm Näin, Meat Puppets, kappaleellaan Melons Rising. Noni, jostain sai selvää ainakin tuosta. En mä muuten oikein saanut tolkkuun noista sanoista. Joo. Mä en oo kuunnellut kato tarpeeksi, ilmeisesti. Mutta, musiikkia lisää ja sit Herring, onks toi, ei kun kahdella R:llä se on Herring and the Guns niminen yhtye. What's your name? Niinpä, koska eivät tiedä teidän nimeänne, niin pakkohan se on kysyä. Kertokaa se kukkasin. Here I am standing in the city of my home, looking up the streets and down and feeling all alone. She passes by here, a lovely look in her eye. There she is, won't start walking up to her and start talking. What's your name? What's your name? What's your name? Yeah. What's your name? Let you know me, and someday you say goodbye. It's not my name you wanna know. You want my body and my soul, and so my name you'll never know. So don't ask, what's your name? What's your name? Yeah, what's your name? Seen her anymore since that day, but I feel inside that something sweet has slipped away. Her heart was full of despair, someone had made her cry. She should have looked in my eyes. I had a letter, I never asked for her soul. Yeah, I reached to her and to her. Oh, I said, what's your name? Thank you. Nonni. Siinä. Mystinen Jimi Hendrix-biisi, mitä yritettiin kaivella tuolta noin, mutta ei oikein ei löytynyt tietoa. Mukana ei. Piti olla Lonnie Youngblood, joka soittaa saksofonia, mutta ei tos kyllä ei kuulunut kovin yhtään. Hiljaa soitti. Kyllä. Ei se ollut taustatanssijana tuolla kappaleella. Nää ei heilunut se foninsakkaa siellä vaan. Kyllä. Ollut puhaltavinaan. Joo, Hot Trigger oli kuitenkin biisin nimi. Ja olihan se nyt aivan niin mainio kappale, kyllä. Kieltämättä erittäin loistavan kuuloinen. Mitäpä seuraavaksi? No seuraavaksi laitetaan tuota amerikkalaisia indiaani fanittajia ainakin vähintään. En mä tiedä, onko nämä oikeat inkkareita. Blackfoot on kuitenkin bändi levyltään Strikes. Ja kolmas kappale, Left Turn on a Red Light. Näinpä sitä kehotetaan liikenteen suhteen jotain tekemään kaiketin. Joo, älkää ajako päin. And my silver lining ride is right on time. And as I buy myself a one-way ticket for somewhere else on down the line, as I see the lonely faces of the people that will never come home. And when I stay in the mirror, son. Se oli Dacker Play kappaleellaan Perfect Escape. Juu, reipas henkistä oli se meininki. Mistä päin maailmaa tämä oli? Mulla on semmoinen mielikuva, että stadista. Okei. Koska ainakin tämä levy on tuotu meille tänne joskus. Okei. No mut kuitenkin. Joskus, pari vuotta sitten pyöreästi. Karkea arvio. Katsotaan. Lukeeko siellä? No, tää on 2013. Että on tässä hetki vierähtänyt, joku toi on tullut. Joo, mutta kotimaista vielä seuraavakin kappale. Ei ole kyllä stadilainen ihan varmasti, koska, tai en ole varma. Ainakin joku näistä saattoi olla. Problems nimittäin. Niin. Häh? Oliko sieltä joku stadista Problemsis? Ei. Ei siinä ollut kaikki. En mä muista. Mun mielestä oli. Joo, no siitä on niin kauan. Ei ole tullut hengaltua jätkien kaakato, niin ei muista. Joo, ei mitään. Katupoikia LP:ltä vuodelta 80, toinen kappale. Lännen mies. Nyt ollaan, kuulkaa, niin western henkisiä, että jihaa. Tikkasin tästä biisistä skidin. Lännen mies astui kapakkaan, tilasi viskin ja sen huikallaan, lännen mies. Siinähän tuli aimo annos suomalaista oikein nostalgista musiikkia. Ja se ensimmäinen hän oli Elonkorjuu todellakin. Where is the rising sun? Harvestimelevyltään 11 kappale. Ja mä näin sen tuolla taivaalla. Jep, juu. Oliko se vielä rising vai miten? En tiedä, ei ollut rusinoita. Ei ollut rusinoita. Rusina taivas. Joo, ja siihen perään, jos ei joku tunnistanut, niin Hector meni heittämään Jokamiehen Fjongaa Hotelli Hannikainen levyltään. Sellainen. Sitten ei varmaan enää tukkaa suomipoppia. No itse asiassa tulee ja aika samoilta aikakausilta. Nonni. Ylläri. 78 vuodelta. Ja 77 on nauhoitettu näköjään. Okei. Stockholmissa februarina. Tämä kuulostaa jotenkin tutulta siellä. Joo, kyseessä on Royalsin Out-levy. Joo, on se samoihin aikoihin, että Hector oli 76. No niin. Joo, ja mikäs oli Royalsin Out-levyn kappale? Se on nimeltä Monopoly. Joo, oliko siitä jotain spessumainta? En kerro mitään. Ei kerrota, kuunnellaan. Joo, voitte sitten itse kertoa. Joo, täysille, nupit kaakkoon. Thank you. No niin. Siinäpä kimara. Mikäs? No, mitäpä mitä. Royalsin jälkeen meille esiintyi orkesteri nimeltä Brotherhood. Straitteripojat siinä huusivat ja soittivat. Kyllä. Kappaleen nimi oli Support. Lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Aivan. As Thick as Blood. Sanoisin EP:ksi tätä. Niin. Vähäisten biisien ja lyhyiden kestojen takia. Kyllä. No ei, ei nyt noilta voi odottaakaan enempää, jos tuolla tahdilla painellaan menemään. Mutta, musiikkia vielä ja näin pois päin. Vieläkin. Kumma juttu. Juu, sinne. Jonnekin no, vaan sitten. No, puolitoista tuntia suunnilleen. Joo. Että näin jaksaa sitten sieltä tyypit rahautua vattaa vaikkapa tai jotain. Mutta putkie. Niin, joo, mikä lienekään. Never Turn Your Back on, mikäs toi nyt on, on A Friend-levyltään. Kolmas kappale, You Know I'll Always Love You. Aha, rakkauslaulu. Voi. Voi kun sööttiä. Mutta söpöillään nyt. Sun and moon and sky above me. These are things I treasure most. Sun that lights my way. Not the way to treat a friend. I wouldn't wish that on you. I don't want to see your eyes forgotten on a rainy day, lost in the endless purse of those who can remember nothing. Love's not the way to treat a friend. I don't want to see you end up that way, with your body being poured like wounded marble into the architecture of those who make bridges out of crippled birds. Love's not the way to treat a friend. There are so many better things for you than to see your feelings sold as magic lanterns to somebody whose body casts no light. Siinä oli vastaus sun rakkauslaululle. Jep. Love's not the way to treat a friend. No niin. Matt Riveriä. Paradise Juu. Bar and Grill -levyltä. Ja vähän oli samanlaista herkkyyttä tietyllä tavalla tai tuommoista hippimäistä meininkiä. Joo, seuraavakin hippeilee. Tää on cover. Kyllä, cover biisi, biis meininkiä. Nyt kyllä joku saattaa kääntyä haudassa niin, että multa pölisee. Tästä mä en muista, miltä vuodelta tää nyt on, mutta tuota Mystic Siva on yhtye ja Under Siva. Joo, Siva. Ei sentään Siva, vaan yhdellä veellä. Mystinen Siva silti. Joo, ja Under the Influence -levyltään ja kaikkien tuntema kappale Come Together, vai onko? No mutta näin sitä runnellaan kyseistä kappaletta. everybody name. Wish you could be with me, there would be no problem. Our communication's bad, and I want to see you again. Person to person, face to face. Person. Näinpä. Hyvä. Kyllä, se oli. Rakas kuulija. Niin, olkaapa hyvät siellä. Vai onks ei niitä nyt liioitella. Joo, niin aivan. Totta, totta. Supo on ainut, joka kuuntelee. Joo, sekin vaan puolella korvalla. Niinpä. Joo, niin ja toi oli pikkusen aikaista ollakseen kevyttä keskellä päivää, kun kello on 10-12 olevinaan, mutta tota, ei mitään, laitetaan lisää. Tuon henkistä hieman Pleasure Web on seuraava yhtye ja okay. Music Man Parts 1 et 2, näin. Musiikkimiehiä, no mutta sehän sopii tähän vallan kyllä mainiosti ja se menee näin. Music Man. Well, sing your song, music man, play your thing, yeah. We've been across the country doing name, say hey. Radio music man, singing, we just wanna be a man. Say hey, well, play your thing, Jesse. Semmonen. No niin. Se oli. Lisää Straight Edge -meininkiä. Earth Crisis ja Gomorrah's Season End oli biisin nimi. Saman nimiseltä levyltä. No niin. Sellainen hieno rykäisy. Sitten seuraavaksi sellainen ylläri kulttuuriteko, joka tuossa viikonloppuna tuli vaan vastaan. Tämmönen Asfalttidisko-niminen vanha kokoelma vuodelta 1980, kuten arvata saattaa, niin sehän on toki kotimaista materiaalia. Siellä on tämmöisiä bändejä kuin Sosia, Korrosio, Nauta, Aarne Valinta, Turta Leivi, Teurastamo 5. Joo, aika tuntematon meininkiä sinänsä. Mutta seuraavaksi tulee kyllä tämä Aarne Valinta ja kappaleellaan Naapurin poika. Ei, tähän kannattaa kuunnella oikein tarkasti. Kyllä, tää on vähän niinku se kevyttä keskellä päivää -osio. Okei. Jep. Show me what you got. Ja siinä tuli kevyissä keskellä päivää osastoa. Siitä vastasi RID2 kappaleellaan Paper Bubbles. Juu, olipa hartaan kuuloinen ja kevyen harrasta urkuilu. Seuraavassa ei kyllä paljon hartailla eikä urkuilla. Nyt mennään hevosvoimien pariin. Niitä nyt on vaan 16, eli 16 Horsepower Low Estate-nimiseltä levyltään 11 kappaleja. Tää on kuollut juoksu, ainakin jos se suomentaa suoraan. Dead Run. Että juoskaa ja kuolkaa. Vaatteet ei ole muaatteet, koska meillä ei ole maukka. Perusjätkää tänään mukana, mutta hei. Eikä moottorisahaa. Eikä moottorisahaa. Vaatteet on. Mut joo. Se on kiva. Kiva. Jep. Kuunnellaan. Sticking and jigging, everything like a radio. was a freak. Knew for truth, was in the skin. Keep flavor. A rebel in his own mind. So pour out my rhyme. As I choose scatter line. Oh, sucker, who come to crime. Draw my chemistry. Don't go on, and still never on the run. Who wanna be an S1, you can take it with. And when you come again, you know what time it is. If he's the president, pouring out my rain gun. Said to next one, I can be a show. You suckers, don't last a minute. Stop this moon, I ain't winning. Hardcore, blow, blow like a razor. I'm like a laser, I just won't phrase her. Open up the razor, draw up the phaser. You get it right, boy. Make it all a pleasure. Playing the role, I got soul too. Pass my pinner with fire! Smooth! Not what I am! Rock! Cause yeah. I'm a motherfucking man, no matter what the name. We're all the same pieces, and we'll be just game. Yeah, the voice of power is in the foul. Go take a shout, boy! That's singular! We wear black regulars, we rap stranglers, who can't angle us. I know you're listening, I got your pissing in your pants. Just stand up, dissing us, the crowd's dissing us. We're on the loose, we're on the stage. Yo, play, hit quick, come on. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, rock, rock, rock, rock. So I can enter your mind. Boys, bring the noise. My time. Step aside for the flex. Terminator X. Yeah, that's right. This champ is ready. Come on, Medina, boy. That's right. Come on, huh. That's right. Yo. Shut up and eat. Yo. Yo. Yo. Can you kick it like me? You understand what I'm saying? Can you kick it like me? Public Enemy, Bring the Noise. Kyllä. Jossain päin Australiaa Revolver Lution tourilta vuodelta 2003 oli tämä äänite. Kyllä, sitä voidaan jo sanoa, että suorastaan historiallinen itse asiassa. Kun ajatellaan, Public Enemy tuski enää käy noilla kiertueilla. Joo, ei seuraavakaan paljon rundeja enää taida tehdä. Manfred Mann-niminen ryhmä, tai no sehän kantoi se pääheebon nimeä tietysti, mutta siitä huolimatta Solar Fire-nimiseltä levyltään. Nämäkin vaihteli sitä tyyliä niin paljon. Näidenhän alkuperäinen oli tämä Natsat-leffasta tuttu Duva Didi, jos muistat. Singin Duva Didi Didi Dam Didi. Niin se on Manfred Manni. Okei. Okay. Jep, mutta tämä seuraava ei kyllä kuulosta tosiaankaan siltä. Tämä on vuodet 74. Ja mennään vähän kosmisiin. Ollaan päästy Broken saloihin. Kyllä, todellakin. Mennään kosmisille ulottuvuuksille, koska Saturn, Lord of the Ring ja Mercury the Winged Messenger on kappaleen nimi. Ja tässä ei nyt puhuta kyllä tosiaankaan Sorbusten herrasta eikä kyseisestä kirjasta. Mutta kuuntelette tarkoin, niin tiedätte, mistä tässä on kyse. We'll be right back. vuosituhannet taittees kiinni taas vaihteeks. Teos, jota esiin vaihees koettu taiteeks. Kummas putka vahdilt kynä papruu ja sivuille alko syntyy tulee katkut matskuu. Seinille nimmare terkkui tutuille. Tsekka ketä käynyt putoille niiden jutuille. Kuulustelus kuvi jumittelee jää. Mut kun tutkija kyselee vaan pudistelee päät. Pari päivä pääs takas Suomi jessa paris. Uudet räpit esittelys blastaa niinku paris. Keltanokka MC omast mielest paras todis. Vaikka ei oo räpännyt vielä kun puisto penkeillä trendeille. Siin vaiheessa saa vähän lisää potkuu hommaa. Kun hiffas et on konna jäbä tekee muutki kuin bommaa. Sit saatiin vielä se super tuottaja tiimi. Nuori biitti vielä hospiit kiisi. Se heräämisen kokeneen näkee Suomen kanssa vittu tyhmän ja sokeen. Jumittaa Chomsky ja Josudovski. Vaikka skarppannu virkavalta vain on niinku Hodorkovski. Lisänäyttö siitä, et me asutaan poliisi valti. Jos vaikka halutaankin usko toisin. Pääpyörän fuko heiluris keinumisest. Ja hiiva menee vieläkin kun leipuris. Maailman kuva musta valkoinen räpitsen mukasi. Viha tukari ja räppäri joka puhelee vaan mukavii. Tota lukuttamat mut vaan kuuroks. Viesteille ilmas maailman huuta muutost. Aikan ennen jontti ja shaka makunta matkalta koukaa. Koti ja palaa jollain pikku kotterolla haki Suomeen. Ja tietää et tekee tätä paskaa kunnes kuolee. Katso maailmaa eri kulmat kuin silloin, kun kaiken mitta tahti seni surpa. Se elämä on narttuva sarja tilaisuuksi, joihin tartuta vaihtoehtoisesti juokse karkuu. Jengi parku päissään, itse keskeis angstii. Vasiksella yrittää sovittaa rustos panski. Turhaa tuminen, tähän pysähtyneisyyteen ympärillä johti levyllisen avautumisiin. Kypsynyt räppipurismiin, matkailu avartaa, harrastaa turismiin. Dunaalee musa teatteriin, ja kun projekti puhkaa, niin elämä väistää. Puskee kahvi päissään 12 tuntis päivää. Puoliso hiffaa, se on itse samanlainen. Molemmat tasaset tohinois, satanen lasis. Jos tajuttais hidastaa, vältettäis loppupalaminen. Silloin sujuis ajaminen, pysyis lapanne ratis. Siinähän oli Koivuniemen herrat. Niin näytti olevan. Kyllä, kyllä. Tai ei ne itse asiassa näyttänyt. Ei kun nyt kuului. Tuli väärä. Kyllä, se oli. Termi. Kuuluivat. Kuuluivat olleen täällä. Kuuluivat olleen juuri meidän laitteistossamme. Joo, Kassu Funk vuodelta 2012, jotain uutta auringolla. Eikö ollut ekalt levyltä? Ei, tokalt. Aa. Ei niillä ole vasta kuin noin kaksi. Ei mutta joo, ei. Tuossa mä näin taannoin Saka ohi menne sanoi, että jossain vaiheessa on tulossa uutta. Mutta syyssymmällä. Syyssymmällä. Ei kannata ehkä henkeensä pidätellä sitä odotellessa. Kyllä varmasti ilmoittavat, kun on jotain uutta materiaalia tiedossa. Mutta joo, se oli siis se. sitten seuraava. Se oli se. Joo, se oli se jotain uutta auringon alla, mutta ei se nyt enää niin uutta, kun se on jo vuodelta 2012. Niin. Helvetti, että toi aika kuluu. Sen takia mä luulin, että se on se eka levy, kun siitä on niin pitkä aika ja niin. En ole hetkeen nyt kuunnellut. Niin, no se oli se eka, oli kyllä 2010 Sokeat johdattaa. Kyllä. Mutta, joo, se on hyvä levy kanssa. Kova levy. Kyllä, kova levy kanssa, juu juu. Kyllä, mutta seuraava levy on nimeltään Huomisen puolesta. Sen on tehnyt orkesteri nimeltään Reaktio ja soitetaan levyn nimikko kappale. Näin. Joka on Huomisen puolesta. Pistetään suudesta, eli Huomisen puolesta. Kyllä. Nonni. Tänään kapinoidaan, eilinen haudataan, tehdään uutta tulevaa. Huomisen puolesta kaikki valheet muskataan, poliitikkojen jauhanta ei herätä toiveita, vai vitutusta. Armeija, joka tunnetaan nimellä massa. Silmät sokena kulkevat ja syömät poliitikon valheen. Huomisen puolesta kaikki valheet puskataan. Poliitikkojen jauhanta ei elätä toiveita. Huomisen puolesta kaikki valheet puskataan. Poliitikkojen jauhanta ei elätä toiveita, vain vitutustaan. Suicidal Tendencies. Joo. Ja Get Whacked. Oli biisi. Lights, Camera, Revolution levyltä. Nonni. Eka vuosta on tehty. 90. Juu. No nykypäivä, kun ei tehdä oikein noin hyvin, niin paljon ainakaan. Ei, tai no niin. Sehän nyt on mielipide. Seuraavaksi kyllä laitamme sitten. Eihän tääkään ihan tuoreinta mahdollista matskua oo. 2011 valmistunut vitun kova ääni ja aikatauluis tämä levy. Neljäs kappale, väliaikainen. Joo, ei kai siitä se enempää sanottavaa. Kuunnelkaa, niin tiedätte. No palaa. Jep. No kannattaako nyt tulla muistamattomaksi mennä? No kyllä se parempi on tuommoisia asioita olla muistelematta. Niin tietysti, mutta tässä sama tarina. Oli käyty vassa parilla pari kaverita kasvottamas loiventa vapina. Mut tuttu juttu, yhtäkkiä heilu huppu. Loppu on luks, nuppu eli kuttu, pikäsen puppu. Ja sit se vittu kova ääni vasta lähtee. Vittu jälkeen spotit sulta tähän starin tähteen. Ikäle päätteen, mut kuka ne tajuu vittuilla. Tai sit chika päätä tempärissä kimpailua. Napin alle viino, lusit vika erhe. Lähtö passi, vanhan koulun niska perse. Kiitos ja terve, eipä nytte mitä hätti. Pena heräs, josta soittaa väkivalta räppi. Posse kassa, ei kunnon fräkki kuosi hassa. Vaksen vaate sen, et erinäisiin vuosi passaa. Kaikki natsaa, turhan jälkeenpä haikalla. Niin kuin mäkin te sanon, kaikki tää on väliaikaista vaan. Oge vetää pinnat ja flippaa, alkaa viinaa kitas. Toisen dokan ja suuri määrin alkoholia. Varusippaaminen kuuluu tosi miesten agendaan. Vanalla samalla vanalla tavalla. Kolmas päivä pihal, en muista niistä yhtäkään. Parempi kaiku tullu apinoitu yhtenään. Kytketään ratamoodi päälle, sama koodi jälleen lypsetään. Kaikki mitä irti saa kun yhdetään. Lähdin käymään yhdellä, otin toisen hana auki. Voi soittaa kotiin, moi se sama tauti vaivaa puoli näillä nurkil. Ja huolimatta siitä, että onko noussut jotkut vitun pörssikurssit. Kippis ja kulaus, se on yks hujaus ja kujakunto on taattu. Niinku lupaus, välillä kaatu jäiselle maalle, mut ei satu kuon promille. Ja alla ei oo koristeena kaljakassi, johon kerään omat hylsyt, et saa lisämassi. Uusiin kapseleihin ja rennon lennon askeleihin. Ja mikä muu ei oo varma, paitsi se, et jonain päivänä koittaa se darraa. Oge vetää pinnat ja flippaa, alkaa viinaa kitat. Vuosen on kaija, suuri määrin alkoholia. Varusippaaminen kuuluu tosi miesten agendaan. Vanalla samalla vanalla tavalla. Aikaista kaikki on vaan. Stop landing, just get. We don't need no. No niin, se oli Holiday Bulletsi. Käsittääkseni ensimmäisiltä nauhoitussessioilta vuodelta 2000 joulukuusta kappale nimeltään We Don't Need No One. Juu, se tulee aika hyvin sieltä. Seuraavaksi mennäänkin historiassa vielä paljon, paljon taaksepäin jonnekin tuonne 60-70-luvulle. Bob Marley and the Wailers. Oho. Kyllä, kyllä. Ja ihan vanhaa, todellakin vanhaa. This Train-niminen biisi. Oho. Kyllä. Ja tää on niitä ihan ensimmäisiä versioita kaiketikin. Mutta niin hienoa matskua, että nyt turvat tukkoa ja korvat hörölleen. Just a kid, my mommy used to sing this song. Now I've grown to be a man. Well, it lingers deep within my soul. Lingers deep within my soul. Talk about this train is bound to you. This train. This train is. Se oli Municipal Waste. Joo. Kappaleellaan Sweet Attack. No se oli kyllä todellakin Attack. Niin. Joo. No mutta mitä, sitä hyvää biisiä yli minuuttiin venyttämään. Näin on, jos ei ole siihen mitään lisättävää. No seuraava on vähän yli minuutin, ehkä vähän yli parikin, mutta Tony Carey ja Tää on vittu melkein 6 minuuttia. Joo, 15 sekkoa. Oletko sinä tullut hulluksi? Likimain, koska Artie, kun me tarvitsemme sinua, A.T., when we need you, missä sinä silloin olet? Sä oot meidän radiolla. Artemis? Is that you? It's been 20 years. We need you. Last time we saw you, you were a little pink pool. We thought you'd melted, like the Wicked Witch. This place has changed. Who are all these strangers? Yeah. Yo, don't be concerned about what you heard about me, word of mouth. Facts, I'll take the burner out and blow your fucking sternum out. Keep the fragments, little pieces of your clavicle in my cabinets to prove you ain't shatterproof. Put the 450 to you, let all four clips in you. Pain experiences like a pinched jaw's grip to you. Now you're scarecrow dead, watch me tear whole heads off at their shoulders. I cough as you smolder. Fresh ash particles contaminate the sky. From your flesh barbecue, inhale it to get high. I'll pull the tool in your breast, leave you laying on the deck. Fuck your bulletproof vest, on the pavement for your neck. Now your beautiful jugular soaking up my lung. Ain't no crew's rugged or I'll prove it with a slug. See, we psychological, your team's methodical. We backslap bag rappers like bitch prostitutes. Scream and pray it's only a nightmare, and hope your gaping throat's really only a slight tear. The truth is sliced right with the nice nine is knife. Every trite rhyme I write is night 25 to life. Born of the naked dead, garnish your flesh, cough in your head. Me in the cup and stomp women till they're orange and red. Take creep pictures, renounced, I'm the young Keith Richards. I'll turn the milk evil, feed it some speed for killer mixtures. Fighting bibles like our Manton, we slime buckets where sluts get gutted. Fuck the punch with their tampons, a blood fetish. I muster a grimace like Al Fish. A moment of silence, the count is about to affix. Playing God is such a thrill for me. My young ministry with six women becoming uninhibited, they kill for me. The God of love, I leave scars and misery. See, letting these women go don't make sense to sin to me. The night surgeon, I flip it like Christ the Virgin. Welcome to hell, we selling souls right in person. The gore merchant, murder for pigs is always working. Express mail, set my panties in bloody curtains. Call me the sad wings of destiny, spread across the planet like leprosy. Destroying your entire life's legacy. Nuclear priest, five-star human defeat. My goons are elite, murdering you with the tools of the street. The morbid sorcerer, 44 magnum officer slaughtered. We're calling the coroner, the grand street in the corner with all of a jump on the L. Between cars, puffing the L. Robbing you on the way to Canarsie for something to sell. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Burying you with delirious bangers, a total nightmare. Chrome nines appear, walking with no signs of fear. Designed to tear you into pieces, these vaginas scared. Pussy clock, ill gorilla pimp, make the pussy pop. Another rookie cop got shot, another pussy drop. Either we madmen or mysterious villains or billionaire sociopaths and serial killers. Murder rappers with a shooting titanium microphone. Bullets in your brain, rip through cranium like styrofoam. Four thugs, step to me, you'll catch belly slugs. Now you're four faggots dead, laid out in a row covered in smelly rugs. Dying to meet ya, slice up each feature. Your grill's a bloody mess, your face looks like a pie of pizza. Like bleeding pimples, we hold katanas. The scientist nihilist, I'm breeding pimples and piranhas. The Messiah, ain't nothing but a creep in a trench. They found Jesus downtown Brooklyn sleeping on a bench. Lobotomy class, we experiment cutting stitch. Open your brain up and analyze it to find out why you're such a bitch. Put cats to you, throw you in a lake naked with a block of cement attached to you. I don't sweat to shoot you, rather cut your spleen on screen like a Tom Savini scene. Execute you. Näin. Lähetysaika alkaa loppua hiljalleen. Kyllä. Kyllä, viimeiset hitaat sieltä. Ja mikäs... siinähän meille esiintyy Mr. Hyde mukana Coretex, Ilbil ja Necro. The Craziest kipaleesta oli tehty 86 Metal Remix. Joo, hyvän kuulonen oli meinaa. Nyt vielä ehtii parit viisut ja veisut veivaamaan tuosta, niin seuraava ja sitten me sanotaan, tai me sanotaan jo nyt hei hei. Sanotaan nyt hei joo, hei, joo. Joo. Ja siihen sopivaa musiikkia meille esittää orkesteri nimeltään Slayer. No niin. Joo, biisin nimi on Scrum. Joo, ensi viikolla sitten taas. Näin on. Hei. Yeah!